Armin van Buuren live. down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. dance with me, come on, dance with me, move your body, your life to bits, bits, bits, bits, bits. Party night. dacht, ja, ik zou nog wel weg willen, maar over 10 minuten gaat alles dicht. Hey, zometeen gaat de witte tijd in. Over 10 minuten is het gewoon weer 2 uur. En je kan ook gewoon blijven luisteren naar Party Night. Een uur extra vannacht met Armin van Buuren live. And of course, the people at home, to put your watch back 1 hour. The official time now is 2 o'clock in the morning. Winter time starts here. Coming into his fifth hour of a possible 12-hour set. This is the sound of Mr. Armin van Buuren. Coming at you from the Old Dance Theater The Hague, live and direct on Radio 538. party night. to open the hatch. It's about 0.1 on our gauge now. Met een recordpoging. Afgelopen avond om 11 uur begon hij in de O in Den Haag. En waarschijnlijk, als het publiek het nog leuk vindt, is hij pas om 11 uur morgenochtend klaar. Dan zal hij pas de laatste plaat opzetten. Maar je moet met een korreltje zout nemen, zei hij vanavond tegen Wessel in Dance Department. Want hij zei, als het om 7 uur leeg is in die zaal, dan ga ik echt niet doorstaan rijden tot 11 uur. Dus het is geen serieuze recordpoging, maar hij wil het wel graag halen. En je hoort het live in de Party Night, Armin van Buuren. We'll be right back. Besides saying nothing, keeping count on eternity, they sell out a soul in search for publicity. They keep on ignoring the shrinking reality. Society. The record attempt is still going strong. On DJ One Sound, yes indeed it's on. SOS special on Radio 538 with a special sound of Armin van Buuren. Dit is de Party Night. Ik ben Jurjen en zometeen hoor je Jules van Hes met het tweede deel van Armin Live uit de O. Hij gaat door zolang het leuk is. Zolang er mensen zijn in de O, blijft hij draaien. Waarschijnlijk maximaal tot 11 uur morgenochtend. Dan heeft hij een record neergezet voor zichzelf. 12 uur heeft hij er dan op zitten. Het zou hij zomaar eens kunnen gaan halen. Vanuit de O Den Haag, Armin van Buren. today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Everything is going here. We're just waiting for the zondagmorgen. En exclusief en speciaal voor jou, live vanuit de O in Den Haag, Armin van Buren tot 6 uur. En wie regelt dat nou voor je? Inderdaad, de Party Night op Radio 538. Gus House. I tell you that it's so important to talk about what God is doing. Power of God. How God is operating in the earth today. How God is saving souls. Oh, it makes no difference to me how many think there's nobody getting saved. God is saving people every day, every minute. God is working a miracle for one of his children somewhere. Isn't that powerful? I'm excited. Let me tell you something. We're still beautifying God's house. I need 100 people to write me this week and send a love offering of $50 or more. Let God use you this week for his glory. Let us beautify the house of God together. I am excited about the house of God. I am excited to fall in love with doing something for the house of God. The house of the SOS tonight is his house, kicking at ya. And also on Radio 538, DJ Armin van Buuren. Send something for God's house. God's gonna put a miracle in your house. God.

We are now coming up till 4 o'clock in the morning, and that means he's already played 6 hours. He's halfway there to his new record. Ladies and gentlemen, give him some of encouragement. This is Mr. Armin van Buuren. On Radio 538, this is the S.O.S.